تعلیم کردی بیان دی چرا اول دوهود جنگ شروع کیده او دا دو لخکری شوی دا یو بل تا مخامخ شوری یو بل سرا یو زشوی نیزدی شوری نو اول خشاک دی جنگ سو یعنی اول سرا چه دا منزر دی جنگ که طلب نو دا اول نمو طلحه ابن ابی طلحه عبدری طلحه ابن ابو طلحه چو دا دا بنو عبدالدار نو او دا مشرکی رو دا جنگ جانده چونو دار دست روا پرونی تعلیم که بیان تر شو چه دا مشرکی رو جانده چونو دار بنو عبدالدار سوا او بنو عبدالدار داده چه کورنه یو چه دا پخواه نه دا مشرکی رو کارونه تقسیم کلیو نو پاقی که بنو عبدالدار چه وقی تا دا منصب اوالا کلو چه دا جنگ جانده چی دا بستاس سره دا طلحه نیبو طلحه چو نو دا دا قراشو که دیر خش احسوار و دیر زرور انسان دا دیو اینا مسلمانانو بدتا نومی خودو کپشل کتیبا کپشل کتیبا نه گرد دلخکر دلخکر گرد اینه دیر دیر قوی و مضبوط دیر بحادرو نو مسلمانانو بدتا سوا گرد بیوتاوا کلا چی دا حود میدان گرمیدانو دا اینا مخ که دیر رود پا اوخ بانی سور دی او دا اعلان دا مقابله که او چه دست سوخشه چه ما مقابله ترویزی و دا سره دیر زراورو و دیر تکلو نو خلکو دا دا نداره که ولی چه دا مقابله ترنه که که او صحابه کرامو که زبیر رضی اللہ عنه چه و اغاو ترامختی شد دا مقابله تر کلا چه زبیر رضی اللہ عنه دا مقابله ترویو تر نو زبیر رضی اللہ عنه تا انتظارو نکو خو فوری پی دا زمریفشان یو کو پوکو او دوخ دو پاسه پی ورو دانگل دی دوخ بانی سورو دا غتیم کی نو زبیر رضی اللہ عنہ چو دو دوخ بانی دو پاسه ورو خود او دای پا پنجو که دو زان سوونی و دوخ نیخ قطع روارتاو او طول و سو و طول بانی دی علال کو بیا تا سرای چو دا طلحه نی بو طلحه چو دا دلور و دی شخص وارو دی صحابی پی دوخ دو پاسه ورو دانگل پنجو که ونی خ قطع روارتاو او بیر دی سری که چکم توره و نقاب توره بانی دی صحابی ادارو که دا یو دیر عجیبه منظرو دا دیر خوشحالی نه مسلمانانو دو الله اکبر چگه شروع کلی مسلمانانو بانی یو لوی خوشحالی را دا دا زبیر رضی اللہ عنہ نبیر ایسام سیپاتو که صحابه اکرام یا سیپاتو که کنه چه دا سره دا من زلاره نو دا دیر سره پوری دا جنگ شغلی چه اغا پتیزی رو بانی شده خو بنیادی جنگ چیو گرم جنگ چیو نو دا دا مشرکینو دا جنده خواهتاو چی کم جایی که دا مشرکینو جنده و میدان خودر کلاو میدانو او پا آر نقطه بانی چی دا جنگ دا گرم و تیز لیکن خصوصا کم جایی که دا مشرکینو جنده و نو دا جنده پا زیب بانی جنگ چیو دا دیر گرم و کلا چی دا طلحه نیبو طلحه دا او اجرشو ندرورو ابو شیبا عثمان نبی طلحه اغا ابو شیبا یعنی دا عثمان در جنده رو واخسته دا او در امخشو جنگ ایو رو ری مر شده دویم رو ری جنده رو واخسته دا بنو عبدالدار چو دا دیر غیرتی کورنه و روستا من بیان کو چی یولس کسان دا او اجلشو دا کوپر دا پاره دیر اغا تا قربانی ورکلا یولس کسان دا دیو پیدا پی او اجلشو لیکن دا کوپر جنده چو اغا پریوتو تا پریخودلا نو کلا چه دا طلحه او اجلشو درورو ابو شیبا آغا جنده رو آخسته دا تا آغا بانی حمزه رضی اللہ عنہ عمله وکلده او دولو منزی پیوه دا ولی پیوه نو دا ولی ام جدا شو او دا نامو پوری دا طول طرف وشلی دا دن نچه دا پرکوسان چو دا اخکار شو دا سخوا حمزه رضی اللہ عنہ دلوار کو چه دا یه ولی پیوه دا ولی خکتا وشلی دا دا پرکوسانو پوری پرکوسانی راه کارشو دا دویم قسم دا مشرکینو دا من زلاره دا دی دویم نروس تا دریم نمبر دا دا با کورنه بل یو کسته ابو سعد ابن ابی طلحه نمیده آغا جنده رو آخسته چه آغا جنده رو آخسته بل یه صحابی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آغا پی دا غشی وارو کو و سادی نبی وقاسی هم دا غشو تکلو نو پا دبانی رسال مره قطع ویشتو نو مره قطع جی پی ویشتو رو دی جب عرق ویتر او پوری پازه که دیم مرشو دا دریم کس چې دا د مسلمانان د لاسې مردار شو. څلورم نمبر د یو بل یو کس دی مسافر ابن طلحه، هغه جنډه راواخیسته. په هغه باندې بل یو صحابي عاصم ثابت رضی الله عنه د غشي وار وکړ، هغه هم پازیا مړ. پنځم نمبر د دې و جنډه چې وه دې سړي د دې مسافر ابن طلحه ورور دی کلاب ابن طلحه، هغه جنډه راواخیسته. په هغه باندې زبیر رضی الله عنه حمله وکړه، هغه هم مړ. شپږم نمبر د مشرکینو جنډه چې وه د دې دوه کسانو دریم یو بل ورور و جلاس ابن طلحه دی ورته وه، هغه جنډه راواخیسته. چې هغه کله جنډه راواخیست یو صحابي طلحه ابن عبیدالله، هغه پرې د نیزي وار وکړو، د نیزي د وار سره هغه هم ختم کړو، هغه هم مړ شو. دا شپږ کسان چې وو نو دا د یوې کورنۍ خلک وو. ابو طلحه نومې چې وو د هغه کورنۍ د هغه اولاد وو، دا ټول شپږ واړه په یو ساعت د منځه لاړ. د دې شپږو نه وروسته اووم کس چې دی د دغه کورنۍ بنو عبدالدار، د هغې بل یو کس دی ارطافه ابن شرحبیل نوم یې و، هغه جنډه راواخیسته، هغه د علي رضی الله عنه د لاسه مردار شو، هغه هم ختم شو. اتم نمبر بل یو کس و، د دې بنو عبدالدار شریح ابن قاریز بیې ورته وه، هغه جنډه راواخیسته. د مسلمانان سر دې جنګ کې یو منافق ملګری او قزمان نوم یې و، هغه منافق د لاسه دغه کافر مړ شو. قزمان نومې چې و، دا یو منافق و، دن په دغه رضوانۍ د مسلمانانو په ملګرتیا کې راوتی و، خو د مسلمانانو ملګرتیا چې وه د دیندارۍ په وجه او د اخلاص په وجه یې نه کوله، صرف د یو ننګ او غیرت او د یو قومیت په وجه دی راوتی و. نو دا اتم کس چې و، دا دغه منافق د قزمان د لاسه مړ شو. د دې نه وروسته نهم کس په دې و چې و، ابوزید عمر بن عبدمناف، هغه جنډه راواخیسته، هغه هم د دغه منافق به د قزمان د لاسه مړ شو. لسم نمبر به یو کس دی، هغه جنډه راواخیسته، هغه هم د دې قزمان د منافق به دا یو منافق چې و، درې کسان د کفار نه مړه کړل په دې جنګ کې. دا لس کسان چې و، دا د دې یو قوم د یوې قبیلې خلک و، بنو عبدالدار به ورته وایي، خو دا ټول چې و نو ختم شو. دا لس کسان جنګ ته راوتي و، جنګ کې شریک شوي و، ټول پیدا پیدا منځ لاړ، ختم شو. لیکن دونه قربانی د کفر د پاره وکړه چې په خپل ژوند باندې هغې د کفر جنډه لیدو ته نه پرېښودله. کله چې دا لس واړه ختم شو، د دې لسو نه وروسته د دې یو غلام و، حبشي غلام و، ثواب نوم یې و، هغه جنډه راواخیستله. هغه هم ډېره بهادري ښکاره کړله په جنګ کې، خو مسلمانانو پرې لاسونه و، لاسونه یې ترې پرې کړل. نو د هغې نه وروسته بیا په دې زنګانانو باندې کېناسته، د مشرکینو دا جنډه چې وای، دا د دې خپل ورمېږ او د دې سینې منځ کې راونیوله، په دې خپله سینه ورمېږ باندې جنډه کلکه لاس پهتې ولیدل. نو چې کله ترې لاس ولیدل، نو دی وایي چې اللهم هل اعذرت، الله تعالی ما زه نور دین اخوا معذور یې. خو بهرحال دا غلام د دې وشي و، دا د مسلمانانو د لاسې مردار شو او ختم شو. دا یولس کسان پی در پی چې د مشرکینو جنډه بیې چوتوله، مسلمانانو پرې وار کاو غورځول بهیې، بیا د مشرکینو جنډه چې وه نو بیا چا پورته کولې، په ځمکه پرېوتله. په بل چا کې دا جرأت نه و چې هغې دا جنډه پورته کړې وې. د دې نه علاوه څومره نقطې چې وې د جنګ، نو په هغه ټولو کې جنګ چې و ډېر ګرم و، خو خاص کر دا کوم ځای کې چې جنډه و، دلته جنګ ډېر په تیزۍ باندې روان و. زبیر رضی الله عنه هغه وایي، دا یو صحابي و، ابو دجاهر رضی الله عنه، مخکې مونږ ویلو چې نبی علیه السلام دله خپله توره ورکړې وه، او د ده عادت دا و چې کله به دی جنګ ته ووت، نو داسې یو سره پټۍ وه، هغه به یې د سر نه تاو کړه، دا به د دې نښه وه چې زه به دغه پورې جنګ نه پرېږدم، جنګ نه به نه فلارېږم تر څو چې مړ نیم شهید شوی دی. نو دا ابو دجاهر رضی الله عنه چې دی راغلی، د سر نه هغه سره پټۍ تاو کړې، د نبی علیه السلام توره وسته ده، د دم ډېر بهادر صحابي و، ډېر لوی مرتبې خاوند و، کوم مشرکین به چې مخکې راوتل هغه به یې د منځه ختمول. زبیر رضی الله عنه وایي، زما پړه کې یو خفګان راغلی و چې چې کله نبی علیه السلام وویل چې دا زما توره به څوک واري او د دې حق به څوک ادا کړي، نو نبی علیه السلام ته ډېر صحابه کرام راجمع شو، راپورته شو. زبیر رضی الله عنه وویل چې یا رسول الله، زه به دې حق ادا کړم، مال یې راکړه. علي رضی الله عنه، عمر رضی الله تعالی عنه، د ابودجانه رضی الله عنه، دا ټول راپورته شو. خو نبی علیه السلام هغه توره ابودجانه رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. نو زبیر رضی الله عنه وایي، زما په اړه کې خفګان هم په دې راغی چې ما د نبی علیه السلام زوی تروزی یمه، ځکه دی د صفیه رضی الله عنها زوی و، او صفیه رضی الله عنها د نبی علیه السلام ترور وه. دې وجې پرې خفه شوم چې زه د نبی علیه السلام تروزی یم، ما دې تورې وغوښته، ما یې نه راکوله. ابودجانه رضی الله عنه ته یې ورکړه، وایي ما ویل چې یاره، زه به دې ابودجانه رضی الله عنه تماشا کوم چې دی څه کوي په دې توره باندې. وایي ابودجانه رضی الله عنه راووت او څه شعرونه یې وویل، او د شیرون نه وروسته بیا یې داسې جنګ وکړو چې څوک مخې ته ورګري هغه له منځه ختم کړي دي. خو دا زبیر ورته نه وایي، په مشرکینو کې یو سړی و چې په مسلمانانو کې به کم یو زخمي شو، نو دغه به ورته راورسېد. هغه زخمي صحابي او مسلمان چې و، هغه به نه پرېښود، شهید کاو به. نو دا ابودجانه رضی الله عنه چې دی، دی هم را روان دی. دغه بل مشرک چې د مسلمانانو زخمیان یې شهیدان کړي وو، یو مسلمان یې زخمي حالت کې وموند، واجب یې نه وی پرېښودو. نو دا کافر چې دا هم را روان دی، دی ما د الله نه سوال وکړو چې الله دا دواړه یو ځای کړي، چې تماشا وکړم چې دی څنګه جنګ کوي. نو اول هغه کافر چې و، هغه په دې ابودجانه رضی الله عنه باندې تورې وار وکړو. ابودجانه رضی الله عنه ته خپله توره ونیوله، د خپل ډار یې ورته ونیو. نو دغه کافر توره چې وه، دا د ابودجانه رضی الله عنه په ډال کې ونښتله. نو بیرته یې د ابودجانه رضی الله عنه وار وکړو، هغه کافر یې مړ کړو. وایي ما یې دا تماشا وکړه. د دې نه وروسته ابودجانه رضی الله عنه وایي، روان دی د مشرکینو ځانو ته ورغلی. لکه مخکې موږ عرض کړو چې احد جنګ ته مشرکینو ځان څخه 15 ځوانه هم راوستې وې، او دغه 15 ځوانه مشرې چې ونه، دا هندي رضی الله تعالی عنہ کوله، هغه وخت ایمان نه وروړه هندي. دا هنده چې وه، دا دغه 15 ځوانه او مشره دا وه. ابودجانه رضی الله تعالی عنہ چې دی، دی وایي ما یو دی روان دی، یو انسان یو شکل مې ولیده، خو دی نه و پېژندلی ګڼې چې دا ځوانه ده. کله چې زبیر رضی الله عنہ دا واقع بیانوي، وایي کله چې ابودجانه رضی الله عنہ ته ورسېد، نو رسا د کوپړې ته وړه توره ونیوله. یو دم هغې یو چغه وکړه، چې چغه یې وکړه، نو دی پوه شو چېره دا خو زنانه ده. نو دا ابودجانه رضی الله عنہ وایي، وایي ما په اړه کې وویل چېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم توره ده، او په دې ځانه نه شم وایلی، ځکه ځانه وه داسې بېغیرتۍ غونې نښه ده، د بېغیرته خلکو کار دی. نو وایي ما چې د پیغمبر په توره باندې ځانه نه وژنم. که نه یې هنده رضی الله تعالی عنہ چې اول ده نه وه پېژندلی، دی چې ورته راورسېد او توی هم ورته راښکته کړله، خو ده خیال دا وګڼي چې دا څوک نارینه دی. چې وروسته هغې چغه وکړه، د چغې سره وکړي، یعنې دا خو زنانه ده. نو ده بېرته خپله توره ښکته کړله، او هغې دې څه ونه ویل. دارنګې په دغه ورځ باندې حمزه رضی الله عنہ چې ده، ابودجانه رضی الله عنہ د ځینې صحابه کرامو قرباني ده، ډېره مشهوره ده په جنګ احد کې. په هغې کې وروسته به تاریخ نور روان دی، یا دوه صحابه کرام نور هم دي، خو د دې ابودجانه رضی الله عنہ قرباني چې وه، دا ډېره ښکاره وه. دارنګې د حمزه رضی الله عنہ قرباني او مجاهده چې وه، دا ډېره ښکاره وه. نو د باره کې د تاریخ والا لیکي چې کله بیا راروان و، نو د ده د مخې نه به دا بهادر بهادر خلک داسې ترېده الوته به تی وایي، که ماته د طایر الاوراق امام الریاح الهوجاء، لکه تیزې سیلۍ چې روانې او د تیزې سیلۍ چې دا پاڼې بادېږي. نو دا قرنګې د حمزه رضی الله عنه د مخې نه به کفار شي او بادېدل به، وړاندې کېدل به تي. بیا چې و د شهید شوی دی، و ده دا شهادت واقع چې ده، نو دا هم ډېره اوږده واقع ده. کله چې مشرکین د احد میدان ته راوتل، نو د هغې خو ډېرې وجې وې. بنیادي ټکی په هغې کې دا و، یو چې په بدر کې زموږ نه کوم سرداران د منځه تللي وژل شوي، موږ د هغې انتقام واخلو، د هغې بدله واخلو. او داغی نه علاوه نورې او خاص کر د زیر بن حارثه رضی الله عنه په مشرۍ کې چې د مشرکینو کومه قافله لوټ شوې وه، نو د هغې غوسه هم په اړه کې ډېره زیاته وه. خو د دې زیات غوسه چې وه نو دا نبی علیه الصلات وسلام په باره کې وه، او د هغه نه وروسته حمزه رضی الله عنه دې دواړو ته غوسه ډېره زیاته وه. د دې مقصد دا چې راهر صورت چې دا نوی جنګ چې کېده د احد جنګ د احد غزه، نو د دې مقصد دا و چې دا دواړه د منځه لاړ شي. په هر حال هر څنګه چې کېږي، خو د دې دپاره دوی یو سړی مقرر کړی و چې هغه یو حبشي غلام و، د هغه نوم دی وحشي بن حرب. دا چې دا په د نیزه‌بازۍ کې ډېر تکړه و، او دا یې صرف د دې مقصد دپاره روان کړی و، او بیا هم په دې اراده روان شوی و چې حمزه رضی الله عنه مړ کړي. کله چې دی راووت، نو د ده مالک چې و جبیر بن مطعم، په جنګ بدر کې حمزه رضی الله عنه د دې جبیر بن مطعم تره وژلی و. نو هغه جبیر بن مطعم دې وحشي ته دا لالچ ورکړو، وایي چې که تا حمزه مړ کړو د نبی علیه السلام تره چې دی که دا دې مړ کړو، نو زه به تا ازادوم. دا لالچ یې ورکړی و. او د هغې نه علاوه هندي رضی الله عنه هم لالچ ورکړی و، ځکه د هندي رضی الله عنه په بدر کې د دې یو پلار مړ و، یو یې تره مړ و، عتبه و شیبه او ولید. عتبه یې پلار و، شیبه یې تره و، او ولید چې دا د دې ورور و، او بل یو زوی په بدر کې قیدي شوی و. نو د دې غوسه هم چې وه دا ډېره زیاته و، خاص کر د دې دا پلار چې و دا خو د عتبه د حمزه رضی الله عنه د لاسه مردار شوی و. نردیم حمزه را جدان قدر کوم بل دی سر یو حارو بسرو زر و حارو آم دیر قیمتی و داغا واده مساوک لکه چلی حمزه را جدان خود تا استاد اللہ سو و جلا شو، نو دا قیمتی حار و دا قیمتی و علی بطال در کوم. خو بارحال پا دی اراده باندی و دزان سو وحشی روان کلیو. کله چې حمزه رضی الله عنه د دې وحشي پرې سترګې ولګېدلې، وحشي په خپله باندې دا واقع بیانوي. هغه وایي چې حمزه رضی الله عنه ما ولیده په دغه میدان کې، ځکه وروسته د دې واقع نور هم تفصیلي راځي. خو د حمزه رضی الله عنه باره کې دی وایي، وایي ما زه حبشي سړی وم، دا وحشي په خپله دا کیسه بیانوي. او حبشي و دا د نیزه‌بازۍ ډېر تکړه و، ډېر ماهر و. وایي زما نه به څه شی نه خطا کېده، په نیزه به مې چې شی ویشته یا هم پیواره نه به خطا کېده. وایي کله چې موږ د احد میدان ته وتلو، نو ما حمزه رضی الله عنه ته کتل او د هغه انتظار مې کاوه. وایي دا حمزه رضی الله عنه د مخکې نه پېژانده، ځکه مکه کې وخت تېر کړی و. وایي چې کله ما دې په میدان کې ولیده، نو حتی رأیته مثل جمل الأورق، وایي د خړ اوښ په شان ته دی راروان. او یهد الناس بالسيف حدا، وایي خلک یې په تورو باندې تس نس کاوه. ما یقف امامه شیء، وایي د مخ ته به څه شی نه ټینګېده. داسې ښي طرف ته، چپ طرف ته، مخې او شا هر طرف ته به یې توره خپله چلوله. وایي څوک یې وایي مخې ته هم دې ټینګ شوي. نو دا وایي چې ما بردنه ځان مې ورته تیار کړی و، او د ونه یا ګټه چې وه د هغې نه مې ورته ځان به پناه کاوه چې کله دی ما ته را نږدې شو زه ورپې وار کړم. وایي زما نه مخکې یو کس دی سبار بن عبدالرضا، هغه درته را مخکې شو. حمزه رضی الله عنه چې کله دی ولیده، نو حمزه رضی الله عنه دغه سبار بن عبدالرضا ته وایي هلم الی یا ابن مقطعه البذور، وایي زما طرف ته راشه ای زویه دغه شه چې ته مور د خلکو شرمګاهونه پرېږدی. د ده مور چې وه، نو دې به ماشومان سنت کول. نو دا لفظ یې ورته ووه، یو پیغور غوندې ورته وکړو په دې خبره باندې. نو بیا پرې حمزه رضی الله عنه په دغه سړي باندې چې وار کړو، وایي راستا دا سری پیوه، هغه کافرې په ځای باندې مړ کړو، مردارې کړو. کوئی ما ته مخکې نه ځان ته رکلی و زه ورته غلی وم چې کله حمزه تنهو ما ته را نږدې شو نو وایي ما دا خپله نیسه ورته وخوځوه در وخوځوله چې کله پوه شوم چې راوس مې قابو کې راوست اوس یې ویشتلی شم نو ما پې د نیزې وار وکړو او د هغه رسا د ګیډې دا یخ شوې دا کولمې دا ولګېدلې او خوب مابین کې چې دا نیزه ووتله وایي دی زما طرف ته راوګرځېد حمزه ته نو ما باندې وار کاوه لیکن د ده زخم قوي و دی ښه بې اختیاره پرېووت یعنې ما ته راونه رسېد په دې حالت کښې وایي زما نیزه مې د ده په دې ګېړه کښې دننه چې دی پراته وه وایي کله چې دنه سا وخته شهید شو د شهادت نه وروسته ما خپل نیزه راواخېستله او بیا وایي زه راغلم هغه کوم عسکر چې وو کوم کیم چې وو هغه ته زه بېرته راغلم په هغه کښې غلی کېناستم لکه زما نور مقصد نه و زما صر مقصد دا و چې حمزه رضی الله عنه زه مړ کړم نو او زه آزاد شم او کوم انعام او لالچ چې مشرکینو را کړی و چې دا وګټم د نور شا کښې مې غرض ده و صرف ده په وجړو کښې مې غرض نو چې دی مې مړ کړو د ده د شهادت نه وروسته وایي راغلم او خپل معسکر چې وه کښېم په هغه کښې غلی کېناستم د دې وایي نه وحشي وایي رضی الله تعالی عنه وروسته ته الله ایمان نصیب کړی او ایمان یې را وړی دی وایي چې کله زه مکې ته راغلم نو هغې زه آزاد کړم او بیا مکه کښې اوسېدمه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مکه فتح کوله او مکې ته راغلې نو زه د مکې نه طائف ته وتښتېدمه طائف کښې وم هلته د طائف خلکو جرګه برابره کړه او نبی علیه الصلاة والسلام ته یې جرګه را لېږله او هغې ایمان را وړ نو وایي زه ډېر حیران او ډېر پریشان شوم چې د مکې نه خو طائف ته را وتښتېدم اوس به کوم طرف ته ځم په سوچ کښې پروت وم کله مې وویل چې شام ته تښتم کله مې وویل چې یمن ته تښتم کله مې ویل بل مل ته تښتم خو بهرحال دې سوچونو فکرونو کښې پروت وم وایي ما ته یو سړي وویل چې وی هکه ان رسول الله سلام والله لا اقتل احدا من الناس یقتل دینه یو سړي راته وویل زما دې په الله قسمي د الله پیغمبر په دین کښې چې یو سړی داخل شي هغه ته بیا څه نه وایي معاف کوي نو ته مړ شه ایمان را وړه معاف به دې کړي وایي زه را روان شوم د طائف نه د نبی علیه السلام خوا ته راورسېد مدینې طیبې ته راغلم مدینې ته چې کله زه راغلمه نبی علیه السلام ناست دی وایي زه ډېر په ییره ییره باندې مدینې طیبې ته ننوتم ځکه ده نه خو لوی نقصان شوی د نبی علیه السلام تره د لاسه شهید شوی دی وایي چې کله زه راورسېد نبی علیه السلام ناست دی ما په وایي کلمه شروع کړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وایي نبی علیه السلام ما ته وکتل په ما چې سترګې ولګېدې اول ما کریمه وویله د کریمې د ویل چې د نبی علیه السلام ما ته وکتل سترګې را باندې ولګېدې ویل ما ته نبی علیه السلام له وحشي نه انت ایا ته وحشي ویل ما ورته وویل چې نعم یا او د الله پیغمبر زه وحشي وایي ما ته نبی علیه السلام وویل اقعد فحدثني کیف قتلت حمزه وایي ورته وویل چې دلته کښېنه دا قصه راته وکړه چې زما تره حمزه وویل نو تا څنګه شهید کړی و وایي زه کېناستم قصه مې ورته شروع کړه قصه مې چې ورته وکړه وایي ما ته یې وویل وایه که غیب انی و شک د دې نه وروسته زما نه خپل مخ چې دی پناه کړه چې زما را باندې سترګې ونه لګي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې زما مخې ته چېرته مه راځه چې زما سترګې را باندې نه لګي نو دا وحشي رضی الله تعالی عنه وایي چې کله به نبی علیه السلام بیا ما لیده و ما به ترې ډډه کوله طرف ته کېدم به دي چې صحابه کرام به ناست دی به غلی شاته ناست و ځان به یې نه ښکاره وه نبی علیه السلام د وفاته پورې د نبی علیه السلام نه به ما ځان پټاو چې ما یې سترګې ونه لګي خو دا پخپله وایي چې کله نبی علیه السلام وفات شو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور راغلی یمامه کښې یو دروغجنو مسیلمه نوم یې و مسیلمة الکذاب هغه د نبوت دعوه کړې وه د هغې د مقابلې دپاره مسلمانان را ووتل او ما په اړه کښې داسې سوچ وکړو چې یاره دې سوچ کښې به هم پروت وم چې زما نه خو لویه غلطي شوې چې غوره انسان چې حمزه رضی الله عنه هغه زما د را شهید شوی دی نو زه داسې یو کار کوم چې هغه بېرته زما د دغه نقصان پټه یو جبیره وګرځي نو چې کله مسلمانان د مسیلمة الکذاب مقابلې ته را وتل نو ما وویل چې یاره دا ډېره بهترینه موقع ده کېدی چې داسې یو کار وکړم یو غټ کار وکړم چې بیرته زما دغه نقصان باندې یو پټۍ واړو زما نقصان پانه شي. نو وایي کومه نیزه باندې چې ما حمزه رضی الله عنه شهید کړی او ما پرې هغه ویشتلی و نمقه نیزه مې ځان سره واخیسته او په اړه کې مې دا عزم و دا اراده وه چې په دې نیزه باندې به مسیح رحمة القذاب امردارو موجنم دی. وایي کله چې موږ راغلو او جنگ شروع شو مسلمانان او کفار دی یو بل سره مخامخ شو مسیح رحمة القذاب باندې زما سترګې ولګېدې ولاړ په لاس کې توره غصه ده. دی وایي ما ورته ځان برابر کړو خپل نیزه مې ورته وخوځوله راوخوځوله چې کله دې پوه شوم چې نه اوس یې ویشتلی شم نو ما پرې د نیزې وار وکړو په هغه نیزه باندې دی و ما ویشته او هغه مردار شو. نو ده به ویل چې ما خو په دې نیزه باندې د ټولو خلکو نه غوره انسان وجلی دی او شهید کړی مې دی چې حمزه رضی الله عنه دی. خو بیا هم د الله تعالی نه امید کوم چې الله تعالی ما مراد کړي ولې ځکه اس قتلت به شر الناس مسلمه په دې نیزه باندې ما د ټولو خلکو نشری انسان شر بسن انسان هم بغره چې هغه مسیح رحمة القذاب دی. نو یو طرف ته دغه لویه غلطي شوې ده حمزه رضی الله عنه چې هغه باره کې سید الشهرا د ټولو شهیدانو سردار هغه ته ویلی کېږي او هغه ته اسد الله و اسد رسوله دا لقب دی چې هغه د الله او د الله د پیغمبر اسماریو دا د لاسه شهید شو. لیکن بل طرف ته یو لوی کافر یو لوی بېدینه چې هغه د پیغمبر دعوه کړې او مسیح رحمة القذاب هغه د لاسه مردار شوی دی. خو کله چې دی ووژلی شو نو وروسته به واقع راشي د ده د شهادت نه وروسته بیا د څه نور هم ډېر ظلمونه شوي د هغې باندې به وروسته راشي. خو چې کله حمزه رضی الله عنه شهید شو د شهادت نه وروسته د هغې سینه وشتولی شوه د هغه عینی راویستلی شوې غوږونه ترې پرې کړلی شو پوزه ترې پرې کړلی شوه سترګې یې راویستلی شوې اورات ته پریکړل شو او دا و عینی چې ویدا هندي وچوپلې تیرول نه شوې بیرته توکللې. نبی علیه الصلاة والسلام چې راغله حمزه رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې نبی علیه الصلاة والسلام ویل لن اصاب بمثلك ابدا ولستا د غم په شان غم به ماته دې نور څه چرته ونه رسېږي ستا غم دا لوی غم دی زما لپاره. نبی علیه السلام دا ده په زوره او بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وکتل. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي که صفیه رضی الله عنها نه خفه کېده د حمزه رضی الله عنه خور کېده نبی علیه السلام ترور ده او دا عینده دپاره خلکو دپاره یو طریقه نه جوړه دی. نو دا حمزه رضی الله عنه ما په دې حالت کې پرېښودو چې دی د درندګانو په ګېړو کې وی د مرغانو په ججورو کې وی نو قیامت پورځ هغې نه حشر شوی. او نبی علیه الصلاة والسلام ویل که عینده لپاره زما په قریشو چېرته لاس بر شو او ما له مخافه لاس راغله نو لأمثلن بثلاثين رجلا منهم د قریشو د دېرش کسانو څخه به زه دغه بې عزتي د هغه تعقوم کوم چې دیو د حمزه رضی الله عنه ته وکړه. دیو حمزه رضی الله عنه مشتلک و غوږونه او پوزې ترې پرې کړلې سترګې یې ترې ویستلې او سینې یې رانه وشتوله زړه او عینې یې ورنه ویستلې. نبی علیه السلام وویل چې زه به دیو د دېرش کسانو څخه همدغه کار کوم. صحابه کرام غږ وکړل که الله موږ په دیو باندې کامیاب کړو نو موږ به دیو سره داسې مشته وکړو د قریش سره او داسې به سپک وو چې چېرته به په عربو کې دغه رنګې مشته او بې عزتي د چا مړ انسانۍ شوي. خو بهرحال د هغه نه وروسته آیتونه راغلل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه او وینا فاقتم فواقب بمثل ما عوقبتم به وغیره آیتونه راغلل. د آیتونو مقصد دا و یعنی چې مشله چې ده کاری کړې ده نو تاسې دغه ظلم او دغه زیاتیا مه کوئ. بهرحال نبی علیه السلام د دې نه منع شو. خو نبی علیه الصلاة والسلام چې و نو د حمزه رضی الله عنه سره محبت ډېر زیات و. یو طرف ته یې تره و بل طرف ته یې رضایي ورور و. په دوه اعتباره د حمزه رضی الله عنه د نبی علیه السلام رضایي ورور کېده. صحابي نبی علیه السلام هم ته یې ورکړلی او حمزه رضی الله عنه هم ته یې ورکړلی او حلیمه سعدیه چې وه هغې هم نبی علیه السلام هم ته یې ورکړلی او حمزه رضی الله عنه هم ته یې ورکړلی. یو طرف ته تره دی بل طرف ته رضایي ورور دی بل طرف ته عمرونه کې یو بل ته نږدې و. ټول عمر د وړوکوانه یو ځای وخت تېر شو او انتهایي غیور انسان و. په نبی علیه السلام باندې ډېر ننګ او غیرت کړل او په بدر کې کفار ته لوی اجر بار سولی وه په اوبو کې کفار ته لوی اجر بار سولی وه. کله چې جنازې کېدلې نو د ځینې روایاتو مطابق نه بیا رسلام مخته به یو یو شهید خلکو راوړ، نه بیا رسلام به په یو یو شهید باندې جنازه کوله، خو د هرې جنازې سره به په حمزه رضی الله عنه باندې ورسلام جنازه کوله. نو په حمزه رضی الله عنه باندې نبی علیه السلام ټول اویا جنازې وکړې، په نورو شهیدانو باندې یو یو جنازه وشوه، او حمزه رضی الله عنه چې په ده باندې اویا کاله کې نبی علیه السلام جنازه وکړه. نبی علیه السلام چې کله کور ته میدان د احد نه کور ته واپس کېده، په لاره کې د بنو عبدالاشل ځانه وي هغې په خپلو شهیدانو جړاګانې کولې، شهیدان شوي جړا یې کوله. لکه جړا د زړه د درد وی نه کېږي، دا جایز کار دی، یونونه دا حرام دي او ناروا دي. مړه چې وشي یر کول، مخ ټکول، جامې شته ورخطره ایستول، ځان غربول، دا حرام کارونه دي، د جاهلیت کارونه دي. صرف جړا نه جایز ده. نو د بنو عبدالاشل ځانه وی هغې په خپلو شهیدانو جړاګانې کولې. نبی علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه، لیکن نه حمزه ته لا به واقع لهو، نو له حمزه رته نو د جړا څوک نشته. نو ستا د معاذ رضی الله عنه هغه چې کله دا خبره واورېده، نو د هغه فکر دا شو چې ګنې که زنانه زموږ زنانه د ده په تره باندې جړاګانې وکړي، نو کېدای شي نبی علیه السلام په دې نه خوشحاله شي. نو سعد بن معاذ نو په منډه راغلی د بنو عبدالاشل چې کومې زنانه وي، نو هغې ته یې وویل چې په حمزه رضی الله عنه باندې به جړاګانې وکړي، سمې جړاګانې ترې وکړي. نبی علیه السلام پوه شو. نبی علیه السلام ورته وایي ما الی هذا قصدت، وایي زما مقصد دا نه دی چې تا یې زما په تره وژاړئ. نبی علیه السلام داسې د یو افسوس زړه پرې جوړ، ځکه حمزه رضی الله عنه یو مهاجر صحابي و، غریب او بې وطنه او یو مسکین و، نو هغه چې د زړه د درد نه دا یو خبره کړې وه. نبی علیه السلام مقصد دا نه و چې د خلک په حمزه رضی الله عنه باندې جړاګانې وکړي. نبی علیه السلام ورته وایي زما مقصد دا نه دی، ارجعنا يرحمكن الله، وایي زه بیرته واپس شئ، الله تعالی یې باندې رحم وکړي. او بیا ورته وایي فلا بکا بعد الیوم، د نن ورځې نه وروسته جړاګانې ونه کړي، جړا ته ضرورت نشته. بیرده په مرثیه کې صحابه کرامو ډېر شعرونه وویل، حسان بن ثابت رضی الله عنه ډېر شعرونه وویل، دارنګ عبدالله بن رواحه رضی الله عنه، صفیه رضی الله عنها، دې ټول شعرونه وویل ده په مرثیه کې. لکه عبدالله بن رواحه رضی الله عنه وایي بکت عینی حق لها بکاها وما یغنی البکا ولا العبید علی سبیل الاله غدا تقالو احمزة ذاکم الرجل القتیل اصیب المسلمون به جمیعا هناک وقد اصیب به الرسول ابا یعلا لکل ارکان حدت وانت الماجد البر الوسول. دا شیرون عبدالله بن رواحه وویل، شیرون لن مفهوم داره چې هغوی زما سترګو وژړل او جړا په دې موقع باندې پکار وه، ولې دکه د الله تعالی زمری چې هغه شهید شو حمزه رضی الله عنه، او د ده شهادت دا شو دا د ټول مسلمانانو دپاره درد، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره لوی درد. او بیا وایي حمزه په تا باندې ستا د وینې ټول بوټونه چې ولړزېدل، ته ډېر بزرګ انسان وې، ډېر پاک وې، ډېر تسیل رحمۍ ادا کوونکی وې. دارنګې د حمزه هغو خور چې وه صفیه رضی الله عنها، هغې ته شعرونه وویل، د هغې مرثیه یې وکړه. خو بهرحال نبی علیه السلام په اخیر کې وایي د حمزه رضی الله عنه باره کې چې رحمت الله علیک فإن نکا کنت ما علمت وسولا للرحم فعولا للخیرات، اللہ تعالی رحمتونه دی په تا باندې. نبی علیه السلام وایي څومره چې ما ته معلومات دی، نو تا به چې د رحمۍ ډېر خیر سات او نیک نیک کارونه به یې کول. نو بهرحال په دغه میدان کې حمزه رضی الله عنه چې و دغه هم شهید شو، خو دا د دې وحشي رضی الله عنه د لاسه شهید شو چې وروسته ورته الله ایمان هم نصیب کړی. خو بهرحال د جنګ اولنی حالت دا و چې په ټول میدان باندې د مسلمانانو بالادستي راغله، فتح او کامیابي په اول کې د چا وه؟ د مسلمانانو وه. دا خو جدا خبره وروسته به راشي چې کومه تیرانداز کسان نبی علیه السلام د غرف سر کې کېنولي وو جبل الرومات کې، هغې نه څه خطایي وشوه؟ که هغې نه دا خو لوزش نه وی شوی، دا خطایي نه وی شوی، نو د احد میدان چې دا د ټولو کفارو دپاره یو قبرستان جوړ کړ. د بدر دیف شانته دا یو لویه کامیابي وه، بلکې د هغې نه هم اهمه کامیابي وه. وروسته بیان راشد غینا بلتی وشو ومرحال په اول کې د مسلمانانو مکمل کنټرول او دوار راه بارادسی په میدان باندې راغله. په دې جنگ احد کې یو صحابي دی حنزله رضی الله عنه چې هغه ته وسیل ویلې کېږي او وسیل الملائکه ملائکو له غسل ورکړي و ده نوی واده کړی و. په دغه ټیم کې دی د کله چې د جهاد اعلان کېده مسلمانان وتل نو ده نوی واده کړی و د هم بسترۍ په حالت کې و. یو دم راپاڅېده او غسل یې هم نه دي کړي، د جنابت په حالت کې ورلی و میدان کې شرکت وکړو و ډېر په اخلاص باندې وجنګېده. د مسلم کفارو چې کوم سپونه و په هغه سپونه کې دی ور ونوته. هلته دننه د مشرکینو قاعد چې و په دغه ټیم کې څوک و؟ ابو سفیان مشر کمانډر یې دی و. نو هغه ته یې ځان ورساو او دا اراده وه چې په هغه باندې حمله وکړي او ختم یې کړي، لیکن الله تعالی د لپاره دا ځای کې شهادت مقرر کړی و. نو په دغه ځای کې دا صحابي چې و دا شهید شو. نو دې نه علاوه کوم تیرانداز کسان چې نبی علیه السلام د غرف سر باندې کېنولي و جبل رومات کې، نو هغې هم ډېره لویه قرباني کړې وه اول کې، وروسته ترې بیا خطایي وشوه. د مشرکینو د شهسوارانو قیادت او کمان چې و دا د خالد بن ولید رضی الله عنه وسه و. نو خالد بن ولید رضی الله عنه هغه بار بار حملې وکړلې، درې ځلې حمله وکړه چې د اکم کنډو چې و مخکې پرون موږ بیان کړی و احد په غار کې چې کوم کنډو و، نو د هغه ځای نه د خالد بن ولید د شهسوارانو د راتلو خطره ډېره زیاته وه. نبی علیه السلام د هغه په سر چې کومه نږدې ډوپۍ وه په هغې ته دا کسان پنځوس کسان کېنول. چې د خالد بن ولید کسان راتلل، نبی علیه السلام ویل له دې طرفه تاسو په غشو ولې وتنبوئ چې را نه شي موږ باندې؟ ځکه د نبی علیه السلام ښې طرف هم محفوظ و، ښي طرف ته چې د غرو څوکې وې لوړ غار و، دشمن نه شو راتللی، شاته هم غار و، لیکن دا چپ طرف چې و نو دا لږ خطرناک و. دې کې کنده و او د هغې نه د شهسوارانو د راتلو خطره ډېره زیاته وه. نبی علیه الصلات والسلام دا پنځوس کسان ډېر پاره کېنولي چې تاسو به بل کار نه صرف دغه حمله به تنبوئ چې دغه کسان په موږ راوې شي. و بهرحال خالد بن ولید درې ځل حملې وکړلې او درې واړه حملې د صحابه کرام ولا ناکام کړې. دا پنځوس صحابه چې به رانږدې شو دغه شروع به یې پرې وکړه، بېرته به یې واپس کړ. و بهرحال په اول کې د مسلمانانو ښکاره کامیابي او پاتې وه. صحابه کرام په خپله دا واقع ذکر کوي. عبدالله بن زبیر رضی الله عنه وایي وی زما لپاره الله تعالی قسمی چې لقد رأيتني انظر الى خدم سوق هند بنت عتبه، وی ما کتل چې هند رضی الله عنها شوالی پنسی را پورته کړي دي او د هغې په دې خپو کې پنسیبونه ښکاري، زیورات یې خپو کې اتلي منډې والي یا نورې زنا چې کومې وسوي دیو پنسی را پورته کړي دي او د خپو کې چې هغې کوم زیورات او پنسیبونه اتلي دي هغه ښکاري او منډې وایي. مشرکینو ان منډې والي مسلمانان چې شاته ورپسې دي ځغلی. و بهرحال په اول کې پوره فتح او کامیابي د مسلمانانو وه. د هغې نه وروسته کوم کسان چې نبی علیه الصلات والسلام د غرف سر باندې کېنولي وو د هغې نه یو ډېره لویه غلطي وشوه چې دا غلطۍ په وجه باندې د جنګ نقشه مکمل بدل شوله. په اول کې مکمل فتح او کامیابي د مسلمانانو وه، چې کله د دیو نه غلطي وشوه نو ظاهري کامیابي دا د کفارو شوه او لویه ضربه مسلمانانو ته ورسېده چې ډېر شهیدان هم وشو، زخمیان هم وشو او نږدې دا وه چې نبی علیه الصلات والسلام هم په منځ کې شهید شوی او له منځه ختم شوی وي. نبی علیه السلام ورته بار بار حکم کړی و چې که موږ باندې یو قسم خطای شي، که موږ دښمن ځغلاوه هم چې راکوز نه شي دغه ځای نه، او نبی علیه السلام وویل که موږ دلته پیمال کېدو او مرغان هم تختې خو چې تاسو دغه ځای نه راکوز نه شئ، ډېر تاکیدونه نبی علیه السلام کړي وو. خو د هغې باوجود چې کله هغې د جنګ نقشه ولیدله چې کفار منډې وایي غنیمتونه دې پاتې کېږي، نو دوی په دې نه اعتراکوز شو چې موږ غنیمتونه راجمع کړو. غنیمت راجمع کول دا هم د مسلمانانو یو خدمت و، په دې نه د هغې راکوز شو. د دې امیر چې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه هغه بار بار منع کړه، دا ورته وویل چې نبی علیه الصلات والسلام خبرې مې یېرې کړې، هغه ته څه ویلي و، کوم تاکید یې ته کړی و؟ په بهرحال اکثریت د دې وچې و تقریبا سلویخ کسان چې هغه را خپل ځای پریښود او را کوشو غنیمتونه راټولول. د دې امیر عبدالله بن جبیر رحمه الله سره نور نهه کسان پاتې شو، نو ټوټل لس کسان پر هغه ځای پاتې شو، سلویخ کسان ترې را کوشو. کله چې دا سلویخ کسان را کوشو، خالد بن ولید رضی الله عنه ډېره جبه موقع په لاس ورغله. هغه وخت کې د مشرکین طرف د شهسوارانو کمانډر هم دی و، دی فوري چې دی ډېر په جلتۍ نیکار واخېسته او په تیزي هغه کوم کنډم کنډو دغره شوي په هغه باندې د هغه نه بیا د بله څلورمه حمله وکړه. درې حملې مخکې کړې وي او هغه دې صحابه کرامو په شریکه تب به ودرې، نو څلورمه حمله بیا د هغه طرف نه وکړه. او دغه کوم کسان چې پاتې شوي وو عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د هغه هغه نهه ملګري دغه لس واړه په ځای کې د لاس شهیدان شو، خالد بن ولید رضی الله عنه د لاسه نه. د دې نه وروسته د ده چې کوم شهسواران ملګري و څه و هغې اوازونه وکړو په زوره چغې وکړه، مشرکین پوه شو چې دا د جنګ نقشه خو بېرته بدل شوه. مخکې پته او کامیابي د مسلمانانو و، ظاهري کامیابي زمونږ را د هغې په وریچې دی بېرته مشرکین را وګرځېدل. په دې مشرکینو کې یو ځانه وه عمره بنت علقمه، هغې په ویلو مشرکینو جنډه را واخیسته او پورته یې کړله. لکه مخکې مونږ ویلي وو چې د بنو عبدالدار دا یوې کورنۍ نه ټول یولس لس کسان دا ووجلی شو. په هغه کسانو تر مرګه پورې د مشرکینو کومه جنډه چې وه هغې غورځېدو ته نه پرېښودله، چې هغه لس واړه نه بیا هغه یو غلام نه یولس کسان ټول له منځه لاړ، نو بیا هغه جنډه ولیده او هغه جنډه د کفارو چانه وه پورته کړې. خو چې کله خالد بن ولید څلورمه حمله د کنډو د طرف نه وکړه، په دغه ټایم کې مشرکین هم پوه شو، د جنګ نقشه بېرته بدل شو، مشرکین هم راوګرځېدل او په دې مشرکینو کې یو ځانه وه اجنډې راواخیسته او پورته یې کړله. نو فوري چې د مشرکین د اجنډې خواته راجمع شو، یو بل ته اوازونه وکړل او مسلمانان چې د دواړو طرفونو نه داسې راګیر شو لکه د جرندې دوه پلونو مې کې سړی راګیر شي، یو طرف ته د مشرکینو او بل طرف ته مشرکین خالد بن ولید په مشرۍ کې مشرکین په مه مسلمانان بالکل په منځ کې راغلل. نبی علیه الصلاة والسلام ځان له څه وړه غوندې دسته پاتې شوې ده. دغه ټایم نبی علیه السلام شاته وو، نه صحابه کرام ورسره دي. نبی علیه الصلاة والسلام اول کې د جنګ نقشه دا وه چې د مسلمانانو ترقي وه، کفار یې ځورول. نبی علیه السلام د هغې انتظار کوي، په دې حالت کې ولاړ دی. خو یو دم خالد بن ولید هم ملګري چې وو هغې چې د شان همدا وکړه، نقشه خو بدل شوه. نبی علیه السلام سره دغه وړه غوندې دسته ورسره یعنې نهه صحابه کرام ټول ورسره دي. نو نبی علیه السلام چې دا هم په محاصره کې راغلی، د نبی علیه السلام مخې ته دوه طریقې وې. یوه طریقه خو دا وه چې نبی علیه السلام صرف ځان خلاص کړی وی، باقي مسلمانان څه چې هر څه کېدلی به کېدلی، خو چې ده ځان خلاص کړی وی. دویمه طریقه دا وه چې دی خپل ځان قربانۍ ته تیار کړي، هر څه چې ورته راپېښېږي او مسلمانان بېرته ځان ته راجمع کړي. خو نبی علیه السلام د هغه قیادت د هغه شجاعت داسې و چې د هغه د سر مثال دنیا کې نه موجودېږي. نبی علیه السلام دا دویمه طریقه غوره کړه چې صحابه کرام بېرته ځان ته په یوه طریقه راجمع کړه. نو نبی علیه السلام په اوچت آواز باندې غږ وکړ، عباد الله، ای د الله دشمنان، د الله دوسته بندګان، مسلمان ته دا وکړه عباد الله. نبی علیه السلام په دین پوهېو چې د مسلمانان نه مخکې مشرکین به زما آواز اوري، ځکه مشرکین نبی علیه السلام ته نږدې وو، کفار مسلمانان ته وړاندې وو، مسلمانان جدا وو، مشرکین نږدې وو. نو نبی علیه السلام په دې پوهېده چې مشرکین به زما آواز اوري. خو کله چې نبی علیه السلام دا غږ وکړه عباد الله، یا هلم الی زما طرف ته راشي د الله بندګانو، نو مشرکین فوري پوه شو، یو دم نبی علیه السلام ته راورسېدل. او مسلمانان چې په هغه کې یو ډېر غټ انتشار منځته راغی، خو هغه وارو شو کار ورشو ډېر داسې وو چې هغې تېښته شروع کړه، میدان یې پرېښوده. لکه ځینې کسان داسې وو چې هغه مدینې طیبې ته راوتښتېدل، او ځینې داسې وو چې د غره د پاسه منډې والې ځان یې طرف ته کاوه. او د زونو په زړه کې دا شو شوبه مراله چې د عبدالله بن ابی رابطه کړو منافقینو مشر چې هغه موږ له ابوسفیان نه پناه واخلي چا وسلې وغورځولې یو قسم له تسلیم شو او یوه ډله داسې وه چې هغوی بېرته راوګرځېدل د مشرکینو سره جنګ شروع کړو خو هغه جنګ همداسې وه چې په هغه کې فرق نه راغلی نو مسلمانو د کافر فرق پکې نه راغلی عجیبه غوندې نقشه جوړه شوه عایشه د تنها وایي چې کله د احد ورځ وه مشرکینو تاوان کې ښکاره شکست میلاو شو ښکاره شکست و خو ابلیس لعنتي په دغه ټیم کې یو غږ وکړو ویل ای عباد الله خاکم ای د الله بندګانو د شانه خیال وکړئ دا یې مسلمانو ته یو دوکه ورکړه ابلیس چې وده ته د احد د جنګ اهمیت هم معلوم و په خپله دی راغلی و دغه ځای کې لکه جنگ بدر ته ابلیس په خپله راغلی و د سراقې بن مالک په شکل کې دارالندوه ته ابلیس په خپله راغلی و د شیخ نجدي په شکل کې نو د قانګې د احد جنګ ته هم راغلی و نو مسلمانانو باندې دا غږ وکړو د ابلیس چې ای د الله بندګانو د شانه خیال وکړئ د مسلمانانو دا مخکني کسان چې وو نو دا د وروستنو ته راوګرځېدل په یې خپل منځ کې د تور وارې په یو بل باندې شروع کړلې د حضیفر انهو پلار د یمان هغه مسلمانانو ایثار کړو حضیفر انهو ته چغې وایي ای عباد الله ابي ابي ای د الله بندګانو دا خو زما پلار دی خو مسلمانانو چې شروع وکړله هغه هم د مسلمانانو د لاسه شهید شو حضیفر ورته انهو وویل چې یغفر الله لکم الله تعالی دې تاسو ته بخښنه وکړي تاسو زما پلار مړ کړو خو بهرحال مسلمانانو کې داسې یوه عجیبه بدنظمي راپیدا شوله چې څه مدینې طرف ته په تیښته باندې شو او ځینې داسې وو هغه د غرونو سرونو ته غره سر ته وختل او ځینې داسې وو چې هغوی وسلې وغورځولې او ځینې دې سوچ کې وو چې د عبدالله بن ابی بن سلول سره رابطه کړو چې موږ ابوسفیان نه پناه واخلي او یوه ډله وه چې وو هغه بېرته راوګېد او جنګ یې شروع کړو خو د هغې جنګ کې هم بدنظمي ډېره زیاته وه او دا د ابلیس لعنتي د اواز د وجې نه چې هغه اواز وکړو ویل د الله بندګانو د شانه خیر وکړئ چې د شانه خراب نه شي نو د مسلمانانو فکر دا وه چې د شانه ګنې دښمن راپسره ورسېد حکم چې وروستني مسلمانان وي د هغې باندې دې وغواړې شروع کړو د هغې خیال دا و ډېر بدنظمۍ د وجې نه د هغې خیال دا چې ګنې دا کفار دي چېرته خو بهرحال صحابه کرامو کې دا یو لوی انتشار راپیدا شو انس ابن نضر رضی الله عنه تېرېده ځینې کسان داسې چې هغوی اسلحې غورځولي دي انس رضی الله عنه ورته وایي ما تنتظرون د څه شي انتظار کوئ چا ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو ځکه دغه ټایم کې ابلیس لعنتي یو غږ دا وکړو مسلمان ته دا دوکه ورله چې ای د الله بندګانو د شانه خیال وکړي نو مسلمانانو ته یو بله وګرځېدل دویم یو غږ یې دا وکړو چې ان محمدا قد قتل د محمد رسول الله ووژلی شو نو د مسلمانانو هغه حوصله د مخکې نه هم خرابه شوې وه او خاص کر چې دا غږ یې واوري چې محمد رسول الله ووژلی شو نو د مسلمانانو حوصله بالکل د منځه ختمه شوه نو انس رضی الله عنه مسلمان ته وایي څه شي انتظار کوئ دی ورته وایي مسلمانانو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شو هغه ووژلی شو نو د انس رضی الله عنه ورته وایي ما تسمعون بالحیات بعده چې د الله پیغمبر شهید شو نو بیا تاسو ولې ژوند تېروئ قربانی ورکړي ځان شهیدان کوي او چې محمد رسول الله د کوم دین په حفاظت باندې شهید شو تاسو هم په هغه باندې ځان شهیدان او بیا انس رضی الله عنه دا الفاظ ویل چې اللهم انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء اے الله تعالی د دې مسلمانانو چې کومه غلطي وشوه د دې نه زه تاته عذر پیش کوم او کفارو چې کوم ظلم او زیاتی وکړ دې نه زه بیزار یم بیا رامخکې شو سعد بن معاذ هم مخې ته ورغلی هغه ته تپوس کوي چېرته ځي انس رضی الله عنه ته جواب کوي چې وا حمد لله الجنه یا سعد انی اجده دون احد وی ای ساده پا ما بانی دو خود دوران در جنت خوشبوی رایزی نبیده ورلی جنگ کهو کهو دا انس تنهو شهید شو چکل جنگ ختم شو نرده پا بدن که سر پاس اتیا گزارون لگی دیدیو دا قشو دا نیزو او دا ترو سر پاس اتیا گزارون لگی دیدیو لگی دیدیو شانم پیجانده خور دالا وقی دا گتر بندون نو پیجانده نو انس تنهو پا دا غصه حالر که دا قربانی ورکلا ځینې صحابه کرام چې په دغه صح حالت کې لویه قرباني ورکړې او د ډېر بادرۍ نه یې کار واخیست او نور ملګرو لیم ترغیب ورکړه او نور یې هم راپارول. دارنګې ثابت ابن دهلال رضی الله عنه هغه خپل قوم ته غږ وکړ، دا ورته وویل: یا معشر من سواء ان کان محمدا قد قتل فان الله حی لا یموت، ویا انصارکم محمد رسول الله شهید شوی، ان الله ژوندی دی هغه باندې مرګ نه راځي، او قاتلوا علی دینکم، د دین دپاره وجنګېږئ، الله تعالی به ستاسې مدد کوي. نو د ده چې کله دا غږ وکړو دا ترغیب یې وچلو، نو د انصارو یو څو کسان راپورته شو د جنګ دپاره ځان تیار کړو. دې ثابت رضی الله عنه د ځان څخه کسان واخیستل، او د خالد بن ولید رضی الله عنه د ملګرو چې کومه دسته وه په هغې باندې حمله وکړه، خو د خالد بن ولید رضی الله عنه په مقابله کې دا کسان دوی هم شهیدان شو. ثابت ابن دهلال رضی الله عنه دیم شهید شو، دسې چې نور انصار ملګري وه هم شهیدان شو. بل یو مهاجر صحابي دی، ان محمدا قد قتل، وفلانه تا ته یقیني معلومات شته چې محمد رسول الله وجل شو. نو انصاری صحابي په یینو کې لفت پروت دی، هغه ورته وایي: ان کان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتل عن دینکم، که محمد رسول الله شهید شوی نو هغه خپل ذمهداري ادا کړه، هغه تاسو تبلیغ وکړو، او خپل هغه کوم مقصد دپاره چې الله رالېږلی هغه یې پوره کړو، تاسو دین دپاره وجنګېږئ. خو بهرحال په دغه سخت حالاتو کې ځینې صحابه کرامو ترغیب وچلله او لویه قرباني ورتلله. د دغه قربانۍ د وجې نه کوم مسلمانان چې د هغې حوصلې خرابې شوې، نو الله تعالی د هغې بېرته حوصله ځایي وکړه او حوصلې برابرې شوې. او د دې نه علاوه بل مسلمانان په دین پوه شو چې د نبی علیه الصلاة والسلام متعلق کوم خبر خور شوی چې هغه شهید شوی دی، هغه خبر هم دروغجن دی، دروغ خبره وه. نو په دې وجه باندې مسلمانان بېرته حوصلې برابرې شو، بېرته په منظم کېدو او په راجمع کېدو باندې شو. وګورئ صحابه کرام چې وو، د هغې نه اګر چې دا یو قسم نغلتیم ترې وشو، له وروسته به راشي نبی علیه السلام یو قسم لا د تورو میدان کې یوازې پاتې شو، وروسته یې تفصیل راځي. په بل طرف ته لویه قرباني هم شوې، او یا شهیدان یې په احد کې ورکړه. شهیدان نه علاوه زخمیان یې ډېر زیات وو. نو نه زخمیان شي، نبی علیه السلام ته راغله صحابه کرامو: یا رسول الله، شهیدان ډېر دي او موږ زخمیان یو، هر شهید له موږ بېلابېل قبر نه شو کېناستلی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې په یو قبر کې دوه درې دفن کوئ، او چې کوم یو په قرآن ډېر یادي قبلې طرف ته نږدې کوئ. د مدینې طیبې د شهیدانو هغه بیبیانې راجمع شوې، نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي: یا رسول الله، انا نستوحشو فی بیوتنا، موږ په خپلو کورونو کې یریږو، نو که ته موږ ته اجازت کوې موږ به یو کور ته راجمع کېږو، هلته به شپه تېرو، بیا به خوریږو، وایي ځکه موږ خپلو کورونو کې یریږو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي: نه، د شریعت حکم دا دی چې متوفا عنها زوجها، چې هغه به د خپل خاوند په کور کې عدت تېروي. نو اګر چې یو طرف ته دا د غم وشو، او بل طرف ته اویا شهیدان هم ورکړه، زخمیان هم ته ډېر زیات وشو. او د صحابه کرامو چې په خپل ژوند کې غلطي شوې ده، نو د احد په میدان کې چې کومه غلطي شوې ده، لویه غلطي وه، خو الله تعالی ورته بار بار د معافۍ او د رضا اعلانونه بیې هم کړي. الله یعف الله عنهم ولقد عفا عنهم، او پیغمبر ته مو عفاف عنهم، پیغمبر ته ورته معافي وکړه، الله تعالی ورته د خپلې رضا اعلان کړي. دا دې لپاره چې وروسته چېرته داسې شیعګان یا روافیز بې ایمانه راپیدا نه شي چې هره صحابه کرامو په سر باندې بحث کوي. الله تعالی هو عالم الغیب ذات دی، هغه ته خو پته ده چې وروسته به ځینې روافیز راپیدا کېږي، صحابه کرامو په سر به بحث کوي. نو د مخکې نه معافۍ اعلان نه ورته وشو. خو بهرحال د صحابه کرامو حوصلې برابرې شوې. دا خبره شوه چې محمد رسول الله شهید شوی، هغه خبره هم دروغ وخاتله، د دې چې حوصلې نور هم برابرې شوې، راجمع کېدل. او خاص کر څو صحابه کرام چې لکه ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علي رضی الله عنه، یا ځینې نور صحابه کرام، د هغې خو مقصد دا و چې بس نبی علیه السلام خواته په هر صورت چې موږ ځان ورسوو. دو نه دې صحابه کرامو ډېره لویه قرباني ورکړه، په دغه بیا ډېر سخت جنګ شروع کړو، تر دې چې د نبی علیه السلام خواته راجمع شو، بېرته منظم شو صحابه کرام. نبی علیه الصلاة والسلام چې و د هغه سره په دغه څه حالت کې نهه کسان پاتې شو، نبی علیہ السلام به اعلان کو مسلمان ته حلم الیا انا رسول الله سما تر تراشی جدا الله پیغمبر نو مشرکین نبی علیہ السلام اواز واورید او مشرکین چې په نبی علیہ السلام باندې په ټول لو ګرځول او نبی علیہ السلام چې په هغه باندې دا مشرکین را پون شو را جمع شو لکه نبی علیہ السلام باندې په دغه موقع باندې ډېرې زیاتې حملې وشولې خو چې کله مشرکینو حمله کوله نبی علیه السلام به دا وه چې من یردهم عنا وله الجنه دا کسان به څوک زموږ نه وتنبی څوک بیا وګرځي الله تعالی به جنت ورکړي کله چې اول حمله په نبی علیه السلام وشوه نبی علیه السلام که نبی علیه السلام موږ وویل چې د نبی علیه السلام ټول نهه کسان پاتې شو اووه انصار صحابه کرام او دوه مهاجر صحابه کرام نبی علیہ السلام سره لس کسان جوړېدل اووه انصار دوه مهاجر مشرکینو چې کله نبی علیہ السلام ته رانږدې شو نبی علیہ السلام ویل څوک داسې شته چې دا کسان به زموږ نه وګرځي الله به جنت ورکړي یو انصاري صحابي هغه رامخکې شو هغه جنګ کوه هغه شهید شو بیا مشرکین رانږدې شو بله حمله یې وکړه نبی علیہ السلام بیا د قیدان وکړو بل یو انصاري صحابي رامخکې شو هغه هم شهید شو دا اووه انصار صحابه کرام په دې ترتیب باندې شهیدان شو چې نبی علیه السلام ته مشرکین رانږدې کېدل حمله به یې کوله نبی علیه السلام ورته ترغیب ورکاوه صحابه کرامو ته یو یو انصاري صحابي به ورمخکې کېده هغه به جنګ کاوه د کفارو هغه حملې به یې تنبولې تر دې چې هغه وواړه په دې طریقه باندې شهیدان شو اووه حملې چې د مشرکینو دا د انصار صحابه کرامو وتنبولې نبی علیه السلام په دغه ټیم کې دوه کسانو سه صرف بې پاتې شو دوه کسان مهاجر د قریشو کسان وو دا دوه صحابه کرام پاتې شو نبی علیه السلام هغه دوه کسان مهاجر د قریشو کسان وو دا دوه صحابه کرام پاتې شو نبی علیه السلام هغه خپل دوه ملګرو ته وایي چې ما انصفنا اصحابنا زموږ ملګرو زموږ سره انصاف ونکړو یعنی منگ یواز میدان کی پریخود نبی علیہ السلام دا خبر او کلا پا دیو صحابہ کرام و انصار رو که خیری صحابی چو عمار ابن یزید رضی اللہ عنہ ہو دی دی جنگی کاو بدن دیر جا زخمی شو نو دبا دی زخمونو دو وجن دیر بی اختیار شو وی سپری وط ولی و بارحال د نبی علیه السلام سره په دغه موقع باندې ټول دا نهه کسان پاتې شو اووه انصار دوه مهاجر اول هغه اووه انصار چې هغه شهیدان شو یو یو به په ترتیب باندې شهید کېده مشرکین به رانږدې کېدل حمله به یې کوله او دې انصاري صحابه کرام به دفاع کوله نو دوی به شهیدان کېدل په دې نه وروسته اخر کې د نبی علیه السلام سره دوه کسان پاتې شو مهاجر صحابه کرام چې دا د قریشو نه و د نبی علیه السلام په ټوله زندګۍ کې دا یو ډېر نازک حالت په نبی علیه السلام باندې راغلی و خو د دې نور بیان وکړدی د علیه السلام هغه څومره مجاهده کړې د څومره شجاعت او د څومره اخلاص نه کار اخیستی دی او نبی علیه السلام چېرته مشرکینو کفارو ته میدان دا نه دی پریښي تر دې چې نبی علیه السلام په داسې حالت کې پاتې شوی او د دې باوجود نبی علیه السلام میدان نه دی پریښي آینده تعلیمونو کې به دې تفصیل راشي خو بهرحال صحابه کرامو دا دومره قربانیانې چې ورکلې وې د دې دومره قربانیانو یو مقصد دا هم و چې د الله ربالعزت دین آینده مخلوق ته ورسېږي که هغوی دا قربانۍ نه ورکولی د آینده لپاره چې کوم انسانیت دی او کوم نسل دی دا تباهي سره مخامخ کېده نو دې وینې که موږ او تاسې قرباني نه ورکوو نو زموږ استاد چې په خپله باندې دنیا او اخرت تباه کېږي او زموږ نه چې وروسته کوم انسانیت او نسل روان دی هغه هم د تباهي سره مخامخ کېږي دا واقعیت موږ او تاسې بیانوو یا اوروئ نو دا دې لپاره دي چې د دغه صحابه کرامو یا د نبی علیه السلام ژوند زموږ دپاره هم نمونه ده هغه څنګه ژوند تېر کړی او څنګه طریقه دعوت چلولی وو څنګه عجیبه طریقه باندې هغه جهادونه کړي وو سمره دې شهیدان ورکړي، سمره دې زخمیان شوي دي، سمره زورولي شوي د الله دین باندې، سمره څه ظلم او زیاتی او ناروا شوي ده، هغه هر څه د الله لپاره برداشت کړي. نو دا تعلیمونه دا دې دپاره چې موږ او تاسې موږ سوچ او فکر او غور وکړو چې دا خلکو په قرباني ورکړې وه، د دنیا نه کامیاب تللي، په دنیا کې الله تعالی ورته زیری د جنت ورکړي وو، د خپلې رضا او د خپلې عفو او د معافۍ اعلان یې ورته کړي دي، دا دې قرباني او د دې مجاهدې په وجه باندې. نو دا خلک زمونږ ستا دپاره نمونه ده. الله پاک موږ او تاسو هم وایي چې دغه صحابه کرامو شانته ایمان راوړئ، او الله تعالی وایي چې که د پیغمبر تابعداري مو کړه هغه به په هدایت باندې شي، او الله تعالی وایي د پیغمبر ژوند دا ستا دپاره نمونه ده، څنګه ژوند هغه تېر کړی دی. نو چې هغه څرنګه ژوند موږ او تاسو هم تېر کړو، الله تعالی دې پرې عمل کولو توفیق راکړي.